ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی فضا مدینے فضا مدینے کی مہکی فضا مدینے کی آرزو ہے خدا مدینے کی آرزو ہے خدا مدینے کی مجھ کو گلیاں دکھا مدینے کی مجھ کو گلیاں کوئی پیرس کے خواب دیکھا کرے کوئی پیرس کے خواب دیکھا کرے یا تو رٹ ہے صدا مدینے کی تو رٹ ہے مدینے کی چھاؤں تو ہر جگہ کی ٹھنڈی پر چھاؤں تو ہر جگہ کی ٹھنڈی پر دھوپ بھی دیا وا مدینے کی سبز گنبد کا حسن کیا کہنا سبز گنبد کا حسن کیا کہنا جالیاں دل خوش مدینے کی پاپا یہ ارشاد فرمائیے دھوپ تو ہر جگہ کی چھاؤں تو ہر جگہ کی ٹھنڈی ہے دھوپ بھی دل ربا مدینے کی کیا دل ربا کیا دل ربا یعنی جو عاشق ہو نا اس کو مدینے کی دھوپ بھی اچھی لگتی ہے وہ مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا ایک اس طرح کا شعر ہے الہی ان کی گلی کی دھوپ ہو میرے دل کو ذل ہما نہیں خوش یہ آگے پیچھے کوئی لفظ ہو گیا ہوگا تقریباً یہ شعر ہے الہی دھوپ ہو ان کی گلی کی دل کو نہیں ذل ہما خوش اس میں ذل ہما کی وجہ سے شاید کچھ آپ کو سمجھنے میں دشواری ہوگی ہما ایک پرندہ ہے فرضی پرندہ ہے وہ اس کا وجود نہیں ہے ذل مانے سایہ تو یہ فرضی پرندہ اور اس کے ساتھ ایک فرضی محاورہ ہے کہ جس پر ہما پرندے کا سایہ پڑ جائے نا اس کو بادشاہت مل جاتی ہے تو ہما ہے ہی نہیں تو وہ سایہ پڑے گا کس پر بادشاہت ملے گی کسے تو یا اللہ بس میں ہوں اور میرے آقا کے مدینے کی مجھے دھوپ مل جائے اور مجھے ہما پرندے کا سایہ نہیں چاہیے, دھوپ چاہیے. تو یہ عاشقوں کے نزدیک مطلب دھوپ جو ہوتی ہے نا اس کی بھی اہمیت ہے نا, مدینہ شریف سے جس چیز کو بھی نسبت ہوگی نا بس وہ اچھی ہے, گرمیاں بھی وہاں کی اچھی. حضرت حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, پاؤں میں تھے بے خود کے چھالے تو چلا سر سے, پاؤں میں تھے بے خود کے چھالے تو چلا سر سے, ہوشیار ہے دیوانہ, ہوشیار ہے دیوانہ. تو یہ کہ وہاں کی آقا کی گلیوں کے اگر کسی کے پاؤں میں چھالے بھی پڑ گئے تو وہ اس سے بھی تنگ نہیں آئے گا, وہ سر کے بل چلے گا. ممکن نہیں ہے سر کے بل چلنا, اپنے عشق کا اظہار ہے. ایک بار وہ ایک اسلامی بھائی مسجد نبی شریف کے باہر بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک نوجوان آئے اور انہوں نے اس اسلامی بھائی کو بتکا کے میرے پاؤں میں چھالا پڑ گیا, ننگے پاؤں چلتے تھے دھوپ میں چھالا پڑ گیا. وہ جو کہہ رہے تھے اسلامی بھائی وہ سید صاحب تھے, تو اس اسلامی بھائی نے اس سے کہا, سبحان اللہ, اس کے چھالے کو چوما, اس نے چوما اور کہا کہ سبحان اللہ, آقا کی گلی کا, تمہارے نانا جان کی گلی کا یہ چھالا یہ میرے کو دے دو اور میری ساری نیکیاں لے لو. اس پر وہ سید صاحب جھوم گئے, بولا بس ٹھیک ہے, نہ چپل پہننا نہ کچھ کرنا ہے, وہ صبر آ گیا ان کو الحمدللہ. کیونکہ آقا کی گلی کی تو دھوپ بھی بس, گرمی بھی تو سردی بھی, وہاں مطلب ہے نا کہ اتھے جا نہیں ہو بولن دی, چپ کر مہرے علی, اتھے جا نہیں ہو بولن دی. یعنی سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ ہیں, انہوں نے اپنے ایک مقطعے میں یہ کہا ہے کہ بس ادھر اس معاملے میں کوئی بولنے جیسا ہے نہیں کچھ. وہ بہار مثنوی میں ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک شخص مدینہ شریف میں گیا اور وہاں کا وہ دہی اس نے جب کھایا تو اس کے دل میں آیا یہ مدینے کا دہی تو کھٹا ہے. تو اس کو غالباً سرکار کی زیارت ہوئی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تو سرکار نے اس سے فرمایا کہ یعنی کہ ناگوار انداز میں فرمایا کچھ اس طرح کے, تم مدینے میں آ کر ہمارے دہی کو کھٹا بولتے ہو, ہماری گلی کا تو دہی, ہمارے یہاں کا دہی کھٹا ہے, تم یہاں سے چلے جاؤ. اس طرح کا مطلب مضمون یاد آ رہا ہے مجھے. تو اس نے مدینہ شریف کی کوئی چیز ہو نا اس کی نسبت ہو جائے تو بس وہ ڈائمنڈ ہیرے سے بھی پاورفل ہے. بالکل جی. وہ دیوانہ کون تھا بابا, وہ جو چھالا والا جو تھا نا, وہ سید صاحب تھے. نہیں وہ تو جن کو چھالا تھا وہ سید صاحب تھے, وہ جس نے وہ جو کہا تھا کہ یہ مجھے دے دینا. نہیں جل جلالہ وعما نوالہ وجل سبحانہ. تو کیا آپ یہ سمجھو گے میں تھا, یعنی آپ یہ سمجھتے ہو؟ ہم سمجھتے نہیں ہیں. تو یعنی کیا مطلب, ہم خالی سمجھتے نہیں ہیں. نہیں یہ مطلب ضروری نہیں کہ اندھیرے میں تیر نشانے پر لگے, جب اندھیرے میں چلائیں گے تو بات ہوگی نا, ادھر تو اجالا ہی اجالا ہے. نہیں یہ اجالا مراد نہیں ہے, نہ وہ اندھیرا مراد ہے, ماورا ہے. یعنی کہ وہ اٹکل سے اپنے کو بات کہہ دے نا تو اس کو اندھیرے میں تیر چلانا کہا جائے گا. اپنے بھائی سے میں نے بات کرنی ہے, انہوں نے اچھا یہاں بلائیں گے ان کو آپ مرکز الاولیاء میں خود جائیں گے؟ اچھا فون پہ بات کریں گے؟ اچھا گجرا والے تو لاہور مرکز الاولیاء آئیں گے آپ سے بات کریں گے؟ اچھا اچھا اچھا اچھا ماشاء اللہ اللہ ماشاء اللہ نصیب میں اعتکاف تھا سبحان اللہ کیا بات ہے بہت بہت آپ کا ماشاء اللہ جذبہ ہے دیکھو موبائل کے تعلق سے بھی ان کا کیسا جذبہ ہے کہ بند کر دیا اور اس مقصد کے لیے انہوں نے اجازت بھی لی تھی کہ میرے کو یہ تو میں نے کہا کر دو فون نہیں یہ تو اچھا کام ہے نیک کام موبائل کو میں نے مطلقاً تو منع نہیں کیا نا ایسی ضرورت میں تو موبائل بالکل یعنی کہ بہت بڑی نعمت ہے میں نے موبائل بند کیا تو تحفہ نہیں ملا موبائل بند کرنا کتنا بڑا تحفہ ہے یہ تحفہ کم ہے کہ موبائل بند کر دیا الٹا مدنی فیس دو گے آپ کو توفیق مل گئی مطلب یہ کتنا بڑا تحفہ ہے کہ باپا کے کہنے پر موبائل بند ہو گیا تو مدنی کوئی نہیں بند کرا سکا اور کچھ دو بھائی مدنی قافلے کی فیس دے دو انشاءاللہ امامہ شریف بھی یہ بھی تحفہ ہے نہیں وہ تو یہ بھی تحفہ ہے ہول سیل میں ہو گیا نا سب جنہوں نے مدنی فیسیں دی تھی کیا آج ہی آئے نہیں تو لاٹ کے لاٹ میں نے پرسوں باندھے تھے وہ اس میں آپ لوگ رہ گئے تھے اور نام اپنے مدنی فیسوں میں لکھوا دیا تھا پرچی ہے پرچی ہے نہیں خالی مدنی قافلے کی فیس نہیں تھی کچھ وہ بھی فیسیں تھی وہ ماشاء اللہ مرحبا مگر دیکھو میں جو کہنا چاہتا ہوں نا وہ مدنی قافلے کے ساتھ ساتھ جو بھی مدنی فیسیں وہ حاجی امین جو تھے نا انہوں نے جو لکھی ہو نا مدنی فیسیں آپ کی اس لسٹ میں آپ کا نام آپ نے لکھوایا ہو اور آپ اگر کہیں آگے بھی جاؤ گئے یا سو گئے تو اگر ایسا ہو تو بات کریں ہم سو گئے تھے نہیں وہ کوئی بات نہیں آپ یہ سو گئے تھے نا مدن ان کی لسٹ میں نام تھا آپ کا بھائی یہ دو ہی تھے لائن روکنے کا تو نہیں بغیر نہیں وہ سب میں باندھ چکا اس کے بعد 20 مزید لیے تھے یہ خود میرے سامنے کی بات ہے کہ لائن ختم ہونے کے بعد پھر 20 مزید میں نے باندھے تھے